องเล็กกรอเลียงเดียงเดียมดามตรองนู้ตรองนี้ตัวตุ้ยดาตามสะสมสนายพยอ้ออ้อไพ่ไว้แมลงเตจะชรอบอเรยอบยอรุนทุดแบดองนาบางจ้องสมสนายปรับมองอายนั่งเลยลอกกัดคลังปอปอบอมวดดอพลังสลังออปรุกเกตังเบดงดุดาหะจองตุงจองโลจองพลอรอหะจองหอจังกระตุ รอหะจังหอจังกระตุ เป็นมุนมันได้เกสมสนายเป็นนี้เมียนบองเกือบออยเบดงสเตอร์สเตียงเกียงบ้าจองสมสนายปรับมองอายดังเลยลอกกัดคลังปัวบอบอดอกลังสไลสลังออกรูเกตาจ้องสไนด์ได้แต่มันเฮียนหายลูกล้นหายตักแน่มองสร้อยลังโอนรังวอมหายนะดำร้องดำร้อยอ้อยบานเรียบสาคงใหญ่คงย้อนคงดอกคงดองนะจ้องบ้านสไนด์หาเมตาสมร เป็นไรล่ะ ส่งเป็น